consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, începem cu informația momentului. Guvernul contestă la Curtea Constituțională creșterile salariale în sănătate și educație în medie cu 15% adoptate ieri în Parlament. Cu 6 luni înainte de alegeri parlamentare, nu se mai adoptă acte normative care vizează mărit de salarii. Zorii zilei pe coasta de est în Statele Unite, și acolo începe votul pentru Casa Albă. Cine va fi următorul președinte, Donald Trump sau Hillary Clinton? The polls just came out. We're leading in Michigan. We're leading in New Hampshire. We're leading in Ohio. Leading in North Carolina. Numeroase vedete de peste ocean s-au implicat în campania pentru Casa Albă, unele prin discursuri inedite. If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob. Okay? Reacție de la Roma, sper că va fi fată, spune premierul Italiei în ziua votului american. Cum trebuie să privească românii spre alegerile din Statele Unite? Subiectul a fost dezbătut azi la interviurile Europa FM. E limpede că, indiferent cine va fi președinte, trebuie să facem noi, să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria apărare. A trecut vremea în care Statele Unite apărau oarecumva pe gratis țări din Europa. Aflăm și ce scrie presa internațională despre alegerile din Statele Unite. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Banat, Dobrogea, Muntenia și Crișana, local în Transilvania, Oltenia și Moldova, iar la munte, la peste 2000 de metri, sunt ninsori și Lapoviță. Vremea s-a răcit astăzi, mai ales în centrul, sud-vestul și nord-estul țării. Va ploua în majoritatea regiunilor, dar pe arii mai extinse, în nordul Olteniei și al Munteniei, în Transilvania și Moldova. Precipitații mai abundente vor veni în Carpații meridionali și de curbură. Pe crestele montane, îndeoseb din nordul Carpaților orientali, vor fi ninsori și Lapoviță. Temperaturile maxime astăzi între 4 grade în estul Transilvaniei și 21 în sudul Dobrogei. În București acum 10 grade, va continua să plouă, iar maxima va fi în jur de 14 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Zorii zilei pe coasta de est în Statele Unite, acolo începe alegerea președintelui. Cine se va instala la Casa Albă din ianuarie, democrata Hillary Clinton sau republicanul Donald Trump? Vom afla via mâine dimineață, având în vedere diferența de fusorar. Peste 120 de milioane de americani îl aleg pe cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite. Îl ascultăm pe Lucian Popescu. Here we go. Midnight. În orașul Dixville Notch din statul american New Hampshire, lupta deja s-a tranșat. Acolo, prin tradiție, persoanele cu drept de vot se strâng la miezul nopții și votează, iar rezultatele sunt anunțate câteva minute mai târziu. Democrata Hillary Clinton a obținut deja cele mai multe voturi acolo. Distanța în sondaje s-a redus în ultimele zile, însă Hillary Clinton este considerată în continuare favorită și este creditată cu cele mai mari șanse să obțină votul a 270 din cei 538 de electori, de care este nevoie pentru a învinge în scrutinul prezidențial. Peste 40.000 de persoane au participat la ultimul meeting al ei din Philadelphia. Cât despre Donald Trump, republicanul a mers în ultimele ore în Florida, Carolina de Nord, Pennsylvania și Michigan. The polls just came out. We're leading in Michigan. We're leading in New Hampshire. We're leading in Ohio. Leading in North Carolina. Între timp, autoritățile newyorkeze anunță că un număr record de polițiști vor fi desfășurați pe străzile metropolei după ce au apărut informații despre o presupusă amenințare teroristă. În oraș vor fi și Hillary Clinton la un centru de convenție de lângă râul Hudson și Donald Trump în cartierul Manhattan. Numeroase vedete de peste ocean s-au implicat în campania pentru Casa Albă, unele prin discursuri inedite. Valentin Chisocean. Mai multe vedete celebre au susținut concerte gratuite în Statele Unite în care le-au cerut fanilor să o voteze pe Hillary Clinton. Mai mult au făcut un apel către americani să meargă la vot. Unii dintre cei mai mari susținători ai doamnei Clinton au fost rapperul Jay-Z și soția sa Beyoncé. Trebuie să ne gândim la viitorul copiilor noștri, a spus Beyoncé. Sufletele noastre nu au culoare și vreau să evoluez într-o lume în care fiica mea să nu se confrunte cu constrângeri, a declarat la rândul său Jay-Z, care a chemat-o pe scenă pe Hillary Clinton. Despre viitorul copiilor a vorbit și Lady Gaga la unul dintre mitingurile electorale organizate de democrați. Artista a amintit și că face parte dintr-o familie de imigranți, aluzie la declarațiile anti-imigranți ale lui Donald Trump. La rândul său, în deschiderea unui spectacol de stand-up comedy, Madonna a glumit, promițând că va face sex cu cei care o votează pe Hillary Clinton. If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob. Și legenda muzicii rock Bruce Springsteen a susținut un concert în Philadelphia, în statul cheie Pennsylvania. Spectacolul a adunat mai mult de 40.000 de oameni, un record pentru reuniunea candidatei democrate. Repeating how important, important, important, important, important, how important it is. Vote. Și actorii au făcut o campanie de susținere a lui Hillary Clinton, între ei Scarlett Johansson și Robert Downey Jr. The only people enthusiastic about her campaign are Hollywood celebrities. În schimb, afirmațiile scandaloase ale lui Donald Trump din timpul campaniei i-au adus mai ales dușmani. Acesta se bucură doar de sprijinul cătorva nume celebre de la Hollywood, precum actorul Clint Eastwood. De altfel, magnatul imobiliar a ironizat vedetele care o susțin pe contracandidata sa. Ce scrie presa internațională despre alegerile din Statele Unite? Americanii au de ales între doi candidați plini de temeri și nesiguranță și în urma unei campanii bizare, urâte și dezamăgitoare, titrează New York Times. Și BBC amintește că această campanie a fost plină de ranchiună. Lumea întreagă își ține respirația în timp ce americanii votează, titrează și ziarul El País din Spania. Florentina Mihăiță. Statul Florida ar putea înclina balanța. Aici candidații se bazează pe voturile comunității hispanice, notează postul de televiziune France Info TV, în timp ce jurnaliștii France 24 se întreabă dacă nu cumva suburbiile din Pennsylvania vor decide rezultatul alegerilor. Comitatul Bax din Pennsylvania, unde populația de culoare este minoritară, iar numărul democraților înregistrați este cu puțin mai mic decât cel al republicanilor, este considerat oglinda scrutinului național. De regulă, candidatul care este câștigător aici devine viitorul președinte american. Ziarul spaniol El País scrie că niciodată în ultimele decenii nu au mai existat doi candidați la funcția de președinte al Statelor Unite atât de diferiți. O lume întreagă așteaptă acum cu sufletul la gură rezultatul alegerilor, scriu jurnaliștii spanioli. New York Times notează că americanii trebuie să aleagă între doi candidați plini de temeri și nesiguranță, în urma unei campanii electorale bizare, urâte și dezamăgitoare, iar despre campania plină de ranchiună amintește și BBC. Și Washington Post scrie că în ultimele luni americanii au fost invitați să-și însușească două viziuni extrem de diferite asupra națiunii și a modului în care viitorul președinte, fie el democrat sau republican, va vindeca Statele Unite. Hillary Clinton susține că națiunea se poate vindeca doar în viitor, în vreme ce rivalul ei republican vrea o întoarcere către trecutul tradițional. Cum trebuie să privească românii spre alegerile din Statele Unite? Subiectul a fost dezbătut astăzi la interviurile Europa FM. Invitat a fost Constantin Degeratu, fost șef al statului major general și fost consilier prezidențial. E limpede că, indiferent cine va fi președinte, trebuie să facem noi, să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Ce înseamnă asta? Trebuie să înțelegem că a trecut vremea în care Statele Unite apărau oarecumva pe gratis țări din Europa. A trecut acea vreme. Asta a spus și Donald Trump în primăvară într-o discuție. Asta spun oficiale americani de peste 10 ani, în condițiile în care și acum Statele Unite cheltuiesc peste 70% din... Deci acoperă peste 70% din cheltuielile de apărare în cadrul NATO. Peste 72% la ora actuală. Deci îi dați dreptate lui Donald Trump, care spune multe dintre cele 28 de state membre alianței, cele mai multe dintre ele nu contribuie pe cât ar trebui. Asta înseamnă că noi îi protejăm și că primesc protecție militară și alte lucruri. Înșală Statele Unite și vă înșală pe voi cetățenii. Asta vorbea cu electoratul său. Nu mai vreau să fac asta. Nu-i dau dreptate lui Trump și mai ales nu-mi place cum pune problema aceasta, dar eu îl pun electoral ca să câștige voturi. Problema este însă adevărată din perspectiva faptelor. Deci este limpede că nu există nicio justificare pentru care la această oră Europa trebuie să depindă militar de apărarea de Statele Unite. Cum se întâmplă? Cum se întâmplă? Uniunea Europeană are un PIB cam egal cu al Statelor Unite. Constantin Degeratu astăzi la interviurile Europa FM în dialog cu Anca Grădinaru. Discuția o găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. De la Roma, premierul Matteo Renzi scrie pe Facebook despre câștigătorul scrutinului american. Să sperăm că va fi fată. Și în timpul scrutinului american, Moscova anunță că nu va permite diplomaților americani să monitorizeze viitoarele alegeri din Rusia. Cu amănunte Ciprian Ioana. Ministerul rus de externe a trimis o notă diplomatică Washingtonului prin care anunță faptul că diplomaților americani nu le va fi permis să monitorizeze viitoarele alegeri din Rusia. Autoritățile de la Moscova ar fi luat această decizie din cauza unor presupuse situații similare, atunci când diplomații ruși care au fost însărcinați cu monitorizarea alegerilor prezidențiale din Statele Unite au fost obstrucționați. La rândul său, premierul italian Matteo Renzi a lăudat cele două mandate de președinte al Statelor Unite ale lui Barack Obama și și-a reiterat sprijinul pentru candidata democrată Hillary Clinton. Într-o postare pe Facebook, șeful guvernului italian a scris: "Să sperăm că va fi fată", ca să citez titlul unui film vechi. Ca de fiecare dată când se desfășoară alegeri importante, tot felul de prezicătorii devin vedete, inclusiv animale. Cine sunt personajele care au captat interesul presei acum, aflăm de la Manuela Nicolescu. Mergem mai întâi în India, unde peștele Chanakya a decis să înoate în direcția fotografiei cu Trump, ceea ce ar însemna că republicanul va câștiga alegerile. Bata de 24 ghante baad, America chunav ke ka thappa lagaya hai Donald Trump par, ye aquarium ke bhitar. Pe de altă parte, în Scoția, capra Boots a ales-o drept victorioasă pe Hillary Clinton. Look like it's a Clinton. Potrivit stăpânului său, Boots nu s-a înșelat până acum în situații similare. Între timp, principalele case de pariuri sunt încrezătoare într-o victorie a Democratei. Reuters a prezentat cotațiile fiecăruia dintre candidați. Astfel, mai multe case de pariuri online din Marea Britanie și Irlanda o creditează pe Hillary Clinton cu 83% șanse de victorie, cu 71% șanse de câștig o creditează pe Democrată și o companie de pariuri de tipul câștigătorul ia totul, Iowa Electronic Markets. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, guvernul contestă la Curtea Constituțională legea care prevede creșteri salariale în sănătate și educație. Majorările în medie cu 15% au fost aprobate ieri în Camera Deputaților, for decizional, cu 184 de voturi pentru. Premierul Dacian Cioloș spune că guvernul contestă această lege din două motive. Nu sunt indicate sursele de finanțare și legea a fost propusă și adoptată în prag de alegeri. Parlamentul ar fi putut vota orice ar fi dorit, dar guvernul cel puțin ar fi avut posibilitatea să dea niște calcule precise legate de impact. Și după cum știți, la întrebarea secretarului de stat dacă s-a făcut o analiză de impact, răspunsul președintelui Comisiei Parlamentare a fost că da și că impactul e devastator, îl citesc pe dânsul. Nu se poate ca parlamentarii să nu fi știut de existența legii responsabilității fiscal-bugetare, care spune că cu 6 luni înainte de alegeri parlamentare nu se mai adoptă acte normative care vizează măriri de salarii. Premierul mai spune că legea nu rezolvă problema diferențelor de salarii, dimpotrivă. Vreau să fiu foarte clar. Guvernul nu a contestat și nu contestă nevoia de ajustare, de mărirea salariilor în sectoare bugetare. Și tocmai în această idee am venit cu Ordonanța 20. Dar am spus-o și atunci, dincolo de măririle ca atare, ceea ce pentru noi este esențial este corectarea unor inechități care persistă în sistem de ani de zile și care au fost adâncite tocmai datorită acestui mod de abordare a politicii salariale pe picior înainte de alegeri, când se aruncă în ochii salariaților câteva procente. Iar președintele Klaus Iohannis evită să spună dacă va promulga sau nu creșterile de salarii în sănătate și educație. Vă amintesc că liberalii care au lipsit ieri de la ședința din Parlament spun că nu ar fi existat kvorum, fapt negat de PSD. Aceste lucruri se vor lămuri, desigur, între cei care trebuie să lămurească chestiunea în Parlament. Iar în ce privește legea, eu sunt pozitiv. Aștept legea la promulgare. O promulgați? Vă mulțumesc. La revedere! Dezbatem subiectul astăzi și la România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Cred că deja la ora la care a făcut declarația în această dimineață, președintele Iohannis știa că guvernul a luat decizia să atace la Curtea Constituțională această lege. De aici încolo începe dezbaterea noastră, stimați cetățeni, pentru că guvernul este în momentul de față, așa cum vă spuneam, într-o poziție de șahmat. Adică s-a terminat și cu campania electorală lui Cioloș, mi se pare mie. În același timp însă, legea a fost în mod clar făcută pentru a putea fi atacată și înfrântă la legea la Curtea Constituțională. Eu vă întreb astăzi la România în direct dacă majorarea salariilor bugetarilor ar trebui sau nu să fie o prioritate pentru următorul guvern, iar dacă nu aceasta, atunci care? Spuneți dumneavoastră. Moise Guran, mulțumim. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, Laurențiu Reghe cam regretă că Steaua și-a pierdut galeria din cauza conflictului cu Ministerul Apărării Naționale. Aseară la Europa FM, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, Tribuna Zero, antrenorul a vorbit cu un membru al galeriei Peluza Sud, care cere desființarea echipei actuale. Cum puneți problema, nu este corect. Deci să desfințeze, să desfințeze noi, să renunțăm la echipă? Da. Dacă voi nu vă împiedică, voi nu vă identificați cu echipa, de ce să păi se desfințeze? Păi și să faceți altă echipă, dacă... Pentru că aveți numai suporteri de genul ăsta din Alba Iulia. Dar nu e problema, ascultă-mă, George, pentru noi este o mare problemă că nu avem suporteri și nu vă avem pe voi. Galeria mă respectă. Crede-mă, pentru noi este o problemă foarte mare, iar eu să știi că nu numai eu, cu toții suferim pentru această, că una e să joci Steaua cu 30.000 de oameni și alta e să joci cu 3-4.000. Este o diferență foarte mare. Reghe Camp a mai spus că Denis Alibek vine la Steaua nu doar pentru că este favoritul lui Gigi Becali, dar și pentru că un astfel de atacant e greu de adus dintr-un campionat străin. În momentul când un jucător important sau un jucător bun din Liga 1 iese în evidență, sunt foarte multe criterii de care noi ținem seama. Totdeauna există un dialog între antrenorul echipei Steaua, indiferent că este Reghe Camp, că este Mirel Rădoi sau că este Costel Gâlcă, nu contează numele antrenorului, există un dialog cu patronul echipei. La urma urmei, ultimul care hotărăște, pentru că este vorba de partea financiară, este patronul echipei. Știți care este problema? Că un jucător de valoare al lui Alibek, dacă vrei să-l aduci din străinătate, nu ai cum să-l aduci în România. Din păcate, jucătorii respectivi nu vin în campionatul românesc. Laurențiu Reghe Camp a mai spus că Steaua nu dezarmează în Europa League, unde teoretic ar putea ajunge în 16-im dacă va câștiga meciurile cu Osman Lispor acasă și Villarreal în deplasare. CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe FC Botoșani și ocupă poziție de play-off în Liga 1, locul al 5-lea, deși a început sezonul cu o penalizare de 6 puncte. Ardelenii s-au impus în închiderea etapei a 15-a după ce Larie a marcat spectaculos din foarfecă în minutul 89. CFR este pe locul al 5-lea la egalitate de puncte cu următoarele două clasate, Dinamo și FC Botoșani. Dacă nu ar fi fost penalizată, fosta campioană ar fi ocupat acum locul al 3-lea. Amintim, CFR Cluj se află în insolvență și nu are drept de participare în cupele europene. Tudor Ciurescu, mulțumesc. 13 și 16 minute, urmărim întreaga zi alegerile din Statele Unite. Informațiile sunt actualizate pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes, oh my God! Când toți își fac planuri, unul câștigă. La Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fii câștigătorul unui Smart TV. Zi, e adevărat sau fals? Adevărat! Câștigă un Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Alege să fii smart. Detalii și regulament pe europafm.ro. Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist